99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 137,99. Allegro. Ach, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 5 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie rozpoczyna się oficjalne powitanie prezydenta Ukrainy. Za chwilę relacja naszego reportera. Henryk Kowalczyk zrezygnował z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wielka Brytania zablokowała wypowiedzi kremlowskiej rzeczniczki praw dziecka na stronach internetowych ONZ. Od spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą wizytę w Polsce rozpoczyna prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To pierwsza oficjalna podróż przywódcy państwa ukraińskiego od momentu rozpoczęcia przez Rosję agresji na sąsiadujący z nami kraj. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jak będzie przebiegała ta wizyta? Na pewno w specjalnych warunkach bezpieczeństwa. Okolice Pałacu Prezydenckiego są specjalnie chronione. Trasa jest niedostępna dla ruchu kołowego. Co kilka metrów widać patrole policji i innych służb, a przejeżdżające kolumny samochodów z delegacją ukraińską są chronione także przez funkcjonariuszy wyglądających z otwartych drzwi samochodu z automatyczną bronią gotową do strzału. Ale także zwykli mieszkańcy Warszawy powinni zachowywać się bezpiecznie. Nadkomisarz Sylwester Marczak ze stołecznej policji radzi, aby nawet widząc przejeżdżającego ukraińskiego prezydenta, nie transmitować wszystkiego w internecie. Nawet jeżeli przypadkowo gdziekolwiek się dowiemy o takiej sytuacji, że widzieliśmy gdzieś przejeżdżającego prezydenta, to też zachęcamy do tego, żeby w trakcie wizyty, przed wizytą tego typu informacji nie upubliczniać, nie przekazywać informacji, nie chwalić się tym, bo pamiętajmy, że ona może być wykorzystana też w złym celu. Ta wizyta jest wyjątkowa. To pierwsza pełnowymiarowa wizyta oficjalna Wołodymyra Zełenskiego od rosyjskiej inwazji. Ukraiński prezydent spotka się nie tylko z polskim prezydentem, premierem, ale też z polskimi i ukraińskimi mieszkańcami Warszawy. To wyjątkowe wydarzenie, mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Fakt, że prezydent Zełenski z pierwszą oficjalną wizytą przyjeżdża do Polski, jest elementem też podziękowania. Myślę, że dzisiaj możemy się spodziewać i podczas konferencji prasowej, ale z całą pewnością na Zamku Królewskim w Warszawie, także i słów podziękowania. Ukraińskiemu prezydentowi towarzyszy małżonka Ołena, a obie pary prezydenckie spotkają się także z osobami pomagającymi Ukraińcom. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi zrezygnował Henryk Kowalczyk. Jak poinformował na konferencji prasowej, powodem była decyzja Komisji Europejskiej o nienałożeniu cła i kontyngentów na import zboża z Ukrainy. Przepisy te mają obowiązywać od czerwca przez rok. Ponieważ widać bardzo wyraźnie, że ten postulat, podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony, ja w tym momencie złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, widząc, że podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony. Henryk Kowalczyk był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi od października 2021 roku. Białoruski reżim kontynuuje działania hybrydowe na granicy z Polską, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej. Wojciech Skurkiewicz dodał, że Mińsk uruchomił w ostatnim czasie połączenia lotnicze z Teheranem. Teraz w okresie wiosennym tych osób pojawia się coraz więcej, ataków jest też coraz więcej. Niepokojące jest to, że Mińsk uruchomił połączenia lotnicze z Teheranem, więc to też wydaje się, że nie jest to przypadkowe i te dwa loty tygodniowo, które się odbywają w tej chwili, no to już musimy bardzo bacznie obserwować, co się z tym wiąże. Wojciech Skurkiewicz zapewnił, że Polska jest przygotowana na kolejne próby destabilizacji granicy ze strony Białorusi. Przeszukanie przez policję siedziby Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli świadczy o tym, że w Europie działa prawo, powiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wspólne przeszukania belgijskiej i niemieckiej policji mają związek z dochodzeniem toczącym się w Niemczech. Łukasz Jasina dodał jednak, że do tej pory niewielu europejskich polityków zatrzymano za korupcję. Liczba osób, które i w Unii Europejskiej, i w krajach również europejskich niestety w końcu za jakąkolwiek korupcję odpowiedziała, jest niestety bardzo niska i pod tym względem bardzo ciężko jest nam stawać w prawdzie wobec państw, które chcemy do Unii Europejskiej przyjąć i pouczamy je o korupcji, o łapówkach różnego rodzaju. Ja się znam na Ukrainie i Ukraińcy bardzo często nam to wypowiadają. Ale ja mam nadzieję, że presja wolnych mediów, które w końcu mają być wolne, będzie w tej sprawie taka duża, że do tego jednak dojdzie. Według portalu Euroactiv przeszukanie ma związek z aferą dotyczącą kampanii do Europarlamentu Manfreda Webera, obecnego szefa EPL. Możliwość transmitowania na stronach ONZ wypowiedzi kremlowskiej rzeczniczki praw dziecka zablokowała Wielka Brytania, poinformował portal Meduza. Moskwa zaplanowała jej wystąpienie na dziś. Maria Lwowa-Białowa jest poszukiwana międzynarodowym listem gończym za zbrodnie przeciwko ukraińskim dzieciom. Od 1 kwietnia Rosja przewodniczy pracom Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jedną z pierwszych decyzji Moskwy było zorganizowanie nieformalnego posiedzenia w sprawie deportacji ukraińskich dzieci z okupowanych regionów Ukrainy. W trakcie spotkania ma wystąpić prokremlowska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Białowa. Rosja chciała jej wypowiedź transmitować na stronach internetowych ONZ, jednak taką możliwość zablokował Londyn. Przedstawiciel Wielkiej Brytanii stwierdził, że jeśli Maria Lwowa-Białowa chce się wypowiedzieć na ten temat, to niech zrobi to na forum Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Haski sąd wydał w marcu nakaz aresztowania urzędniczki kremlowskiego reżimu, podejrzewając ją oraz Władimira Putina o popełnienie zbrodni wojennej polegającej na wywożeniu ukraińskich dzieci w głąb Rosji i poddawaniu ich wynarodowieniu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czasem słońce, czasem chmury, a czasem jeszcze z tych chmur deszcz. Tak to dzisiaj wygląda w całym kraju. Na południowym wschodzie i południu tam ewentualnie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. W pozostałej części Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady. Uwaga, śniegu lub deszczu ze śniegiem. Tak jak wczoraj. To się może zdarzyć. Temperatura maksymalnie od 2 stopni na północy do 6 na zachodzie. Chłodniej nieco w rejonach podgórskich, minus 1. Na szczęście wiatr słaby i umiarkowany. Tylko w górach powieje nieco mocniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Teraz w Media Expert przy zakupie produktów w promocji 20 rat 0%, a do tego pierwsza rata gratis. RSO 0%. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowid Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 11. Miło, że zostali Państwo z nami na kolejną godzinę. Trójka przed południem. Maciej Zawęcki za konsoletą, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam do kontaktu w każdej sprawie. Witold Lazar przed mikrofonem w tym składzie dla Państwa jeszcze przez godzinę. I'm only happy when it rains. Misery.

W 1959 roku w Stanach Zjednoczonych patologia staje się odrębną dyscypliną naukową i też ojciec Wincenta jest wśród pierwszych 18 certyfikowanych lekarzy medycyny sądowej w Stanach Zjednoczonych. Vincent Di Maio wybiera podobną drogę, którą definiuje jako bycie detektywem medycznym. Wiele lat później powie: nie wiem, co kryje serce człowieka. Widziałem wiele serc, trzymałem je w rękach. Nigdy tak naprawdę nie wiedziałem, co czuli ich posiadacze. Kiedy je oglądam, wszystkie marzenia, lęki, które mogłyby skrywać, zniknęły. Nie ma w nich życia. Są tylko dowody. I wtedy wkraczam do akcji. Droga do odkrycia prawdy potrafi być skomplikowana, a oczywiste dowody mogą być niedostrzegane przez niewłaściwie postawione tezy. Vincent Di Maio przeprowadził ponad 9 tysięcy autopsji, był specjalistą od ran postrzałowych i bardzo dobrym pisarzem. O swojej pracy napisał sam lub jako współautor wiele książek. Odszedł jesienią zeszłego roku. W tym roku ukazało się w Polsce pierwsze wydanie jego książki pod tytułem Sekcja zwłok True Crime. Historie z prosektorium. Może warto sięgnąć po tę czy inną książkę tego specjalisty. Praca lekarza sądowego, mimo że bezpośrednio związana jest z tymi, którzy odeszli, oddziałuje na życie tych, którzy są. Błędy lekarza sądowego mogą doprowadzić do skazania niewinnych osób, a właściwa analiza przypadku potrafi nie dopuścić do skazania niewinnych, potrafi zmienić tor śledztwa i pomóc w odkryciu prawdziwego sprawcy, czy po prostu wyjaśnić tajemnicę zdarzenia. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. ktoś sypał zielonymi. Machoniowy gość. Po nim zagrało. Kelner zgiął się w pół. Potem odjechało złote BMW. Tańcz głupia, tańcz, swoim życiem się baw. Wprost na spotkanie ognia leć. Tańcz głupia, tańcz, wielki bal sobie spraw. To wszystko, co dziś możesz mieć. Tańcz Lady Punk w Trójce przed południem. Dziś naukowa środa, 27 minut po godzinie 11 i teraz naukowe podejście do archeologii, do poszukiwania zaginionych miast, starożytnych cywilizacji. No to kojarzy się raczej z kopiącymi w ziemi poszukiwaczami, którzy docierają na miejsce po przedarciu się przez dżunglę. Dzięki nowym technologiom praca archeologów może jednak jednak zacząć mieć nieco więcej wspólnego z obsługą skomplikowanych urządzeń elektronicznych niż takimi wyprawami przewodzącymi na myśl oczywiście Indiana Jonesa, no bo kogóż by innego. Opublikowane właśnie wyniki badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z kilku uniwersytetów w Teksasie świadczą o odkryciu większej ilości osad starożytnych Majów niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko dzięki technologii LIDAR. Naukowcy byli w stanie ujrzeć ponad 1000 osad zupełnie nowych odkryć na obszarze równym blisko 800 km2, no to mniej więcej wielkość Nowego Jorku. LIDAR działa podobnie jak radar, tyle że zamiast wiązki fal radiowych emitowany jest strumień laserowy. Typowy czujnik systemu LIDAR emituje do otoczenia impulsy fal świetlnych z lasera, fale odbijają się od otaczających ich obiektów i wracają do czujnika. No zupełnie jak w przypadku klasycznego radaru, tylko że posługujemy się laserem. Czujnik oblicza odległość, jaką przebył każdy impuls na podstawie czasu, jaki zajął mu powrót po odbiciu do celu, do nadajnika. Proces ten jest powtarzany milion razy na sekundę, naprawdę bardzo szybko i w czasie rzeczywistym tworzy trójwymiarową mapę otoczenia. To nie jest nowa rzecz. LIDAR odkryto już w latach 50., wykorzystywano w latach 60., ale właśnie dopiero teraz zaczął być wykorzystywany do celów badań archeologicznych. To jest rewolucja, jeśli chodzi o tę dziedzinę nauki, zwłaszcza na obszarach pokrytych lasem tropikalnym, gdzie widoczność jest ograniczona, no bo wszystko jest zarośnięte. Podczas badań na miejscu zwykle widać jedynie fragmenty, część zachowanych pokrytych gęstą roślinnością budowli, LIDAR pozwala ujrzeć dany obszar po raz pierwszy w kompleksowej skali, bez wycinania lasu. Laser bez trudu przebija się przez roślinność, dzięki czemu możemy zobaczyć wszystkie kamienne struktury i to w trzech wymiarach. Na ekranie widzimy obraz badanego terenu jakby ogolony, ogołocony z roślinności. Wyraźnie widać wszystkie kształty, no i po przyjrzeniu się łatwo wywnioskować, które powstały naturalnie, a które zostały stworzone ręką człowieka. Mówi się, proszę Państwa, tu i tam, że będzie piąty Indiana Jones. Czy Harrison Ford nadal będzie nosił przy pasie skórzany bat? Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Uwaga, będą zaproszenia. quiet moves speak of the day and the way you sit and the things you choose. Subtle and quiet by a fire. Growing up in England made you who you Quiet Moves i Katie Melua. Państwo wiedzą już, że ta piosenka to swego rodzaju sygnał. No bo mam zaproszenia. Trójka zaprasza i poleca. Jesteśmy patronem trasy koncertowej Katie Melua Love and Money Tour 2023. Przypominam, Katie przyjeżdża do Polski na 3 koncerty. Pierwszy z nich 11 września w Warszawie na Torwarze. Drugi 12 kwietnia. Przepraszam, powiedziałem września? 11 kwietnia oczywiście. 12 kwietnia w Gdyni w Arenie i 14 kwietnia trzeci koncert we Wrocławiu w hali Stulecia. No i mam dla Państwa zaproszenia dziś na koncert w Gdyni w Arenie. Zaproszenia oczywiście są podwójne. Ktoś z Państwa ma ochotę? Proszę dać mi znać mailem witold.lazar@polskieradio.pl. Płyną łzy. Dziś studia Dance with Somebody. Trójka przed południem. Proszę Państwa, na archeologii skupiliśmy się w tej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. No to skoro tak, to teraz najsłynniejszy chyba posąg świata przed nami. Sfinks. Sfinks z Gizy. Spekulacji co do powstania pomnika i przedstawienia jego wizerunku jest wiele. Ostatnio pojawiły się nowe, rewolucyjne wręcz teorie. Na ile są prawdziwe, sprawdziła Monika Suszek. Ogromny lew z głową faraona, a może Izydy lub Anubiusa. Nie jest do końca jasne, kogo przedstawia Wielki Sfinks. Teorii jest wiele, mówi profesor Leszek Zinkow z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Współcześnie badacze są zgodni co do tego, że Sfinks, ten Wielki Sfinks z Gizy, pochodzi z epoki towarzyszących mu piramid, tak zwanej czwartej dynastii. No, jesteśmy mniej więcej w połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, bo wówczas powstały trzy wielkie piramidy w Gizie, czyli Cheopsa, Cheferena i Mykerinosa. To są imiona greckie, bo po egipsku brzmiały one nieco inaczej, to znaczy Chufu, Chafre i Menkaure. I rzeczywiście współcześnie badacze zastanawiają się, do którego z tych władców przyporządkować właśnie, komu atrybuować, jak to się mówi, ten wielki posąg. Długo twierdzono, że jest to przedstawienie władcy o imieniu Chafre, czyli Chefrena, właściciela drugiej wielkiej piramidy w Gizie, tej takiej bardzo charakterystycznej, turyści pewnie skojarzą z taką czapą piramidy, która nawet pozornie wydaje się większa od wielkiej piramidy Cheopsa. Później były spory, czy to oblicze nie przedstawia właśnie Cheopsa, czyli tego no, najsłynniejszego właściciela tej największej piramidy. A to dlatego, że znamy wyobrażenia faraona Chefrena z innych posągów. I Sfinks wydaje się niepodobny z twarzy, że tak powiem, z oblicza. Natomiast paradoksem jest to, że Cheops, jeden z najbardziej znanych właściwie faraonów egipskich, jest nam zupełnie nieznany z innych wyobrażeń. Znaczy właściwie znany jest nam z jednego wyobrażenia, mikroskopijnego posążka wielkości no, palca wskazującego, na którym siłą rzeczy rysy twarzy są mało czytelne. No i nie mamy tutaj jakby takich analogii. No pomysłów tutaj było sporo. Bo Egipt i jego historia kryją jeszcze wiele tajemnic. A co za tym idzie? Spekulacji. Jedną z nich jest kwestia chociażby powstania Wielkiego Sfinksa, dodaje profesor. Rozsądni badacze, badający rzeczywiście rzetelnie, datują Sfinksa, powstanie tego posągu na okres właśnie tych wielkich piramid w Gizie, czyli czwartej dynastii. Ale ja rozumiem, że pani redaktor pewnie odnosi się do takich pomysłów rozmaitych w rodzaju badań erozji korpusu Sfinksa, tam, że na tułowiu Sfinksa znaleziono ślady jakiejś erozji wodnej, deszczowej, a deszcze padały na terenie Egiptu tysiące lat wcześniej, w X, XI tysiącleciu przed naszą erą. No i to jest prawda i nieprawda. To znaczy prawdą jest to, że Sfinks był pierwotnie takim skalnym ostańcem, taką formacją geologiczną, z którą nie bardzo wiadomo było, co zrobić podczas budowy tej nekropolii, tego cmentarzyska z piramidami. A jako, że on przypominał, być może najprawdopodobniej przypominał sylwetkę właśnie takiego leżącego zwierzęcia, postanowiono go obrobić do takiej postaci. Niezaprzeczalną teorią jest rola, jaką pełniły sfinksy. Najczęściej opisywano ich jako strażników świątyń. Miały również za zadanie strzec grobów królewskich. Ostatnio pewni archeolodzy uznali, że Sfinks co prawda miał od samego początku głowę lwa, lecz dużo mniejszą. Inni powiedzieli, że tak, owszem, miał głowę lwa, ale powstał dużo wcześniej niż przypuszczano. Według ich teorii miał powstać około 10,5 tysiąca lat przed naszą erą. Spekulacji na temat oryginalnego wyglądu i pochodzenia Sfinksa nie ma końca. Nie było i nie będzie końca, no bo Sfinks, proszę Państwa, nadal nie chce puścić pary z gęby. Lubiła róże i śpiewała jazz. Wiecznie nie w swojej skórze pytała, jak to jest. Zanurzona w marzeniach, gdy wkładała dres. Mówili tak w telewizji,

W audycji przedpołudniowej. Jeszcze 5,5 minuty i będzie 12. W kwestii Katie Melua Love and Money Tour, no to przypomnę, 11 kwietnia Warszawa, 12 kwietnia Gdynia, 14 kwietnia Wrocław. Miałem dla Państwa bilety na koncert w Gdyni w Arenie, no ale Państwo w takich sytuacjach radzą sobie z problemem wyjątkowo sprawnie, no i problemu już nie mam, co oznacza, że biletów też. Wkrótce odezwiemy się do szczęśliwców, którzy bilety zdobyli. Za dziś już dziękujemy. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Witold Lazar. Dziękujemy bardzo. To była Trójka przed południem. Did I drink too much?